أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اس پر یہ آیات کریمہ کی ترغیب اور کئی جہاد تا شوق پیدا کی اللہ د پارا د جہاد کہ اے مومنہ استعمال اور استا جان دوان ما اغستری زستا مالکم اور تزما غلام نوکرے نو نوکر او غلام خپل خوخه نه چلی بلکې دے د مالک په خوخه باندې چلی. ستا خریدار الله دے ستا مالک الله دے نه ته په خپله خوخه به جون نه تیری بلکې د خپل مالک په حکم به د هغه په خوخه به جون تیری. آیو حدیث کی امراضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چے انسانا یو ستا خوخد و یو دا اللہ خوخد. دنیا کی کدے جن تیر کو پخپل خوخ بندی نو آخرت کے بجن تیرے دا اللہ پخوخ بندی. آو کہ دنیا کے دے جن تیر کو دانا پخوخ باندے نو آخرت کے بجن تیرے پخپل خوخ باندے. یاد ساتا ستا مالک اللہ دے نو چھ سخوخ دا اللہی سحکم دا اللہی داغی مطابق با زندگی تیرے. سڑے چھ غوئے اخلی زمیدار چه غوئے اخلی نو یوی لے اخلی او چه کل یو غوئے یوی نشی کولے نو زمیدار قصاب تاوالے کی. یاد ساتا انسانا تا اللہ غستے مومن تا اللہ ہوئے چه مومنا تما اغستے اس کا زمان پا خوخ جن نتیرے. زویم چه جہادو کے یقاتلون فی سبیل اللہ زما حکم دے چه جہاد بکوے اس کا تو جہاد نکے نو یہاں ساتا کافر تب دے حوالکم و کافر بدربان مسلط کم. آنن اگو رے مسلمان جہاد پر خودے دے نو کافر پہ اللہ مسلط کڑے رہے ہر زے کے دا کافر سپیڑا دا اور دا مسلمان مختے داولی زکم مسلمان دا اللہ پا خوخ جن تیرے مسلمان دا اللہ دا حکم پابندینا چھا اللہ و یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکوے پلار دا اللہ کی آدورنگی دوی جہاد نکی یاد ساتا اللہ حوالکڑل چاہتا کفارتا اس پہ آغی خپل حکمون چلی او یو قسم لا دوی خپل نوکران او خپل غلامان گنی نو ترغیب اللہ ورکی جہاد تا مومن کی اللہ شوق پیدا کی چی پاس او جہادو کا ستا دا مال او ستا دا جان ستا ندی بلکہ اللہ وی دا زما دی دا ما ستا ناغستی ری او دلی پا بدلکی بطال جنت در کو نہ چھ مال او جان ستا ندی نو بیا ولی جہاد نکے پاسا دا دی پا بدلکی جنت دت ملاوی گی نو ولی نکے جہاد نہ ترغیب جہاد تور کئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقیناً اللہ اغسطری د مؤمناننا زانن د دوی و اموالهم او مالن د دوی بان لهم الجنہ پدی باندی چی دوی لدے جنتا اللہ وی اے مومنا ستا زان او ستا مال دا ستا ندیم ہر کلا چتا کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اویلا نویات ساتا ستا مال او ستا جان دا اللہ واغستل او اس دلی پا بدل کی با اللہ تعالی جنت در کئیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم نچ جان دا اللہ دے نہ دا اللہ دا حکم مطابق زندگی ولی نہ تیرے مال ستانے دے دا اللہ دے وللہ میراث السماوات والارض او خاص دے اللہ تا پاتی کے دل دا اسمان نو دزم کی دے و انسان دا تا سر جس دے داستان دی بلکہ اللہ وی دا زما دی مرگ بدر بند راشی و دان سبری مات پا دیشی ندلتم وی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم نمال سان دے داد اللہ دے نچے اللہ وی مال او لگوان مال ولی نلگے شمتیاں ولی کے یقیناً اللہ اغسطری دا مومناننا زاننا ددوی او مادنا ددوی بیان لهم الجنہ پدے باندے چی دوی لبی جنتا یقاتلون فی سبیل اللہ گرزی را گرزی با پلار دا اللہ کی دا سی وی یقاتلو دا سیم نوی خان چیو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکی پلار دا اللہ کی لفظ دا جہاد امرونڈو زکا اللہ تا معلوم ہوا چیزی میں خلق بدا سرا پیدا کی گی چی پلارو کسو کے بگر زیدو تا جہاد بوئی اوی دا مون چکو دا جہاد دے کلا لفظ دا قتال اللہ روڑو قتال وی لکھی گی جنگ تا یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکئی پلار دا اللہ کی وچی اسلام کی جہاد نشتا نصبرگ سے نہ تپو سکو کن نصبرگ سے اللہ لنا مال او جان غستے لے پدی جی طالب جنتی او بے پتازی مداری مقرر کڑی لازم کڑی چی تب جہاد کے پلار دا اللہ کی با جہاد کے نہ تسنگوے چی نشتا یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بکئی پلار دا اللہ کی فیقتلون نو وجنی بدوی کافران لران ویقتلون او وجد بشی بخبل باندی دلتیم کمالو جہاد بسلکو لیشی نیت او اراده بستا دانی جزبه کې شهید شم کدا اراده دی و جزبه کې شهید شم یا ساته بیام ګره مجاهد نه بیام شهید نه ګره نیت او اراده بستا دای چې زیات نه زیات کافران مردار کم اس تبل ځان حفاظت کې ځان ببچ کې دانه جی کافر پتا را روان دی او تو وتره سی ولاړ چې رازا نه ده ځان حفاظت بکې خو که په دې زمن کې مړ شوې نو یاد ساته ابس مړ نه بلکې شهید یې پوهېږې به خبر وکړه ځکه دا د کافر وجل مخکې کړل او ستا شهادت ستا مړ کېدل هغې څه کړل هغې رسته کړل پوهېږې به خبر وکړه نه پوهېږې دل بم نه دي چې یاره بس صرف شهید شمه فیقتلونا ویقتلون نو وجنی بدوی کافران لرا ویقتلون او وجل بشدوی وعدن علیه حقا وعدد اللہ دا وعدن علیه حقا وعدد پا اللہ باندی دا وعدد پا اللہ باندی حقا پر اختیا فی التورات پا تورات کی او پا انجیل کی او پا قرآن کی دا اللہ وعدد او دڑوان جن را روان دا چه ستا مال و ستا جان ما غستی دی اوز بت زمان پا خوخ جن تیره نو اللہ وی سب جنت در کوم ومن اوفا بعهده من اللہ او سوگ دے خپورا کونکے دوا دیخ بلے من اللہ دا اللہ نا سوگ خپورا کونکے مو تا وادڑے را خپورا کو او کال لے خپورا کئی فاستبشرو ببغیکم اللذی بایعتم بی فاستبشرو نو زیر واخلے چاہتا ہوئی مومنانو تا ہوئی و زیر واخلے فاستبشرو نو زیر واخلے ببغیکم اللذی پلین دین ستاسو حق باندی بایعتم بی چی لین دین اکتاسو پاغی باندی لین دین مکو کنا تجارت مکو کنا ستجارت مکو مال او جانم اللہ لورکڑل سمکڑل مال او جانم اللہ لورکڑل اللہ مونگل سراکڑل اللہ وی زبا جنت درکو سبا درکو جنت با درکو تجارت اوشو کنا تجارت کسی ما روپے ون کی او غمال چینی راکڑ یہ ور کی بلدانگی بدل کی شیز ور کی مونگ اللہ لمال او جان ور کو اللہ با مونگ لسرا کئی تم خو مشتا کنا تم مشتا کنا چا اللہ با جنت را کئی قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اے پیغمبر علیہ السلام او بندیانو زماغ کسانو چی زیادتیم کڑے رے پخپلو زاننو منو امید کی گئے دے میرو بانتیا دا اللہ دا مو آئے چی مونگ لجنت چرت دے امونگ دم را گنانگارو مونگ لجنت چرت دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل او ایک دا قیامت پورز اعلان اوشی چی ٹول خلق جنتیان دی او یو تن جہنمی دے وی ما سر بغمی چی چرت عمر نی چرت زنی او ایک دا قیامت پورز اعلان اوشی چی ٹول خلق جہنمیان دی دا انبیاء نا علاوہ او صرف یو تن جنتی دے نوی زما با تمی چی کی دی شی دا زن دمرے تمم و خا سو دمرے تمم و او دمرے و تزان گنانگارم خکارے دو حالانکہ گنانگار خونو عرص و تا اللہ ماف کری دی خوزان و تدا سے خکارے دو ندادا چی نو امید کی گے بمنا چیر منگل جنت چر درے تم و امیدم شتا الحمدللہ چی انشاءاللہ اللہ با جنت راک نو لین دین دی اوکو و امبارک شاہ اللہ سوئی امبارک شاہ دا کم لین دین چی دی اوکو دا لین دین دی امبارک شاہ سمرخ کلی بشارت دے وَسَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ او داون دارے کامیابے لوئے اللہ وی دا دین لوئے کامیابے نشتا چی جنت دا تمیلوشی دین لوئے کامیابے شتا فمن زوزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز جهنم نبشو جنت تدنشوي نو کامیاب شوي الطائبون يردا مؤمنان څنګه خلق دي خریبیوی خریبیوی صفات ورا الطائبون راگر زیدون کی بے اللہ تا الطائبون توبہ طائبون د توبہ نه توبہ ست وای او زماره توبہ سم مطلب شو زو بیا کار نه کوم کړه دا کار نه روګرسی را واپس نو الطائبون راگر زیدون کی دی اللہ تا اللہ ترا گر زیدون کی گناہ کا دکھی گیا او کنا اول خزان ساتھی دا گناہ او کپا تقاضی دا بشریت تینے سا گناہ اوشی نا دا اللہ نا بخنا غواڑی مومن چی گناہ کی نو پدی او بوج راشی ترسوی چی دا پا اللہ باندی نیم آف کڑے یاد ساتھ دے دا سی لکا چی او غر پی پروتی اتائبونا را گرزیدون کی اللہ تا العابدونا عبادت کو ان کی دا اللہ الحامدونا عبادت کو ان کی دے یو اللہ دانا چی دا اللہ میں عبادت کی او دا قبر میں عبادت کی الحامدونا صفتنا بیان ان کی دا اللہ حمد و سنا بیان ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اما یصفون سبحان اللہ اما یشرکون دا اللہ صفات بیان ہے اللہ لپاکی بیان ہے الحامدونا صفتنا بیان ان کی دا اللہ چکم کاروش نوی الحمدللہ چی او نعمت و تحصیل شی نوی الحمدللہ الحامدونا صفتنا بیان ان کی دا اللہ السائحونا گرزی دن کے دپارا دا دن دا اللہ گرزی دا اللہ دا دن دا پارا او دا رنگی تکلیفون مصیبتون برداشت کئی دانا جی خوب بکم کو روٹے بکم اخرو اوار سکی دیر الراکیونا رکو کون کی اللہ تا رکو بچا تا کئی صرف اللہ تلا دا مومن شان دے الساجدونا سجدہ کون کی اللہ تا یعنی تابداری کون کی دا اللہ رکو سجدہ دا نخد تابداری دا پوئی گیا بخبرو کنو پوئی گیا نخد سر دا تابداری دا نو دا اللہ تابداری بکئی دا اللہ نا سیوا بل چاہتا با رکو سجدہ نکئی دا نا جی مشر سر ولادی دا سی ولادی تو یہ رکو کی دے ٹیٹی نا ٹیٹ بنی دا نیغ با ولاد دا غرن کسی نی سڑے منس کی ولادی لانس بے دلی اور سٹ بے ٹیٹ کڑی نا لکھا تا پا رکو کی ولادی کتا قیام کے قیام خودی تا وہی چی ایک نیغ با ولادی نا سٹی ٹیٹ کڑی لکھا ورش دا سٹ ولرا نیغ کا وہ جنگ دا سرو نکی گوئے دے بس سٹ بے ٹیٹ کڑی اللہ کا روکو کی خلق سٹ ٹیٹ ہے روکو کی خلق ٹیٹ شی قیام دے تا ہوئی چھ ایغ نیغ با ولاڑی دا خو قیام دے ایغ نیغ با درے گی دے بس سٹ ٹیٹ کڑی آریا او کلا ویا پا یوخ بشی نشی دا یو سنی درست دے بلی ترہ ہوڑی اچھے دغم ستڑی چھ نو درست دے بلی ترہ ہوڑی دوانا جے کنے اینی ٹائم کار نکی دوانا جے کنے کلا پا یوشی نو چی آغا دا سی لگ ستڑی شنو گڑس دے بل ترا ہوئی الکا ایغ نی ودرے گا الساجدونا سجدہ کون کی اللہ تا الامرون بالمعروف حکم کون کی پاکارون باندے چی شریعت کی معلوم امر بالمعروف بکے دنے کو حکم بکے بلتا وناہونا نل منکرے او من کون کی بے داکار نونا چی شریعت کی وینا معلوم دا ناراو نہ بخلق منی کئی دا منکران تو نہ بخلق منی کئی دا نا چی دے ہو تی الگ کیا بل کار کئی کا نہ کئی تو یہ بخبر ہو کے نہ پئی دا رنگے الگ پلان کے ڈراما جو کتا ہو کتا ہو نہ کتا مڑ سڑی اندن کو اخیری کس تو کنا او ہو دام دن مشو مڑ سڑی الکا فلان کے فلم دیو کو تو کدیو نہ کتو نہ تو گناہ دعوت بیو بلن ور کئی مومن مومن بدن نیکے دعوت ور کئیو بلن او دو گناہ نہ بمنی کئی خلق والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ او حفاظت کو ان کے بھئی دا پل دا اللہ کم پل دا اللہ چی مقرر دی احکام د الله دی نو داغې نگهبانی بکئ پاسداری بکئ دانه چې د الله د پوری نه قدم واړئ الله د حکم مخالفت به نه کوي زمیندار وای دا زما د پټی پوله ده خیال کوله دی نه دې خوا را ونړئ دا الله احکام دی دا الله پولی دی خیال کو دا الله د پولی نه قدم ونړئ ګورئ وبشر المؤمنین او زیره ورکه مؤمنانو ته دا صفات د مؤمنانو کا نو چې چا چا کې دا صفات رالل الله وی زیره واخلا ما کان لنبی ندی پکار د پاره د اوس آداب ما کان لنبی ندی پکار د پاره د پیغمبر علیہ السلام والذین آمنو او د پاره د مؤمنانو ایستغفرو چې بخنو غواړي للمشرکین د پاره د مشرکانو ولو کانو اول قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولې من بعد ما تبین لهم پس دا غنا چې ښکار شو دوی ته انهم چې یقینا دوی اصحاب الجحیم جهنم یاندې مانه زه ضروري کې زه بیان کوم ښه یو نیمه یاد بدل شي زه مانه دوباره بن کوم اسانه یاد پې دا نه تاسو اول وته وګورئ بیا وایې چې هسې بهم دوباره وایي راشه بیا به ولیکو نه دي پکار د پاره د پیغمبر علیه السلام والذین آمنوا او د پاره دا کسانو چې ایمان وروړي ایستغفرو للمشرکین چې بخنو غواړي د پاره د مشرکانو الله وی پیغمبر له مؤمنانو له ندی پکار چې مشرکانو له بخنو غواړي څه مطلب شو مشرک له به دوام نه غواړي اروان دې تاسو لوستیو چې په قبر به دعا له نه ودرېږي جنازه به نه کې ولا تصلي على احد منهم یادم شي که یادم نشي چې الله وی جنازې ته به نه ودرېږي په جنازه به نه کې د غرنګي قبر باندې بوله نه ودرېږي د پاره د دعا چې الله زجند کې چې الله دی وبخ نه نه مشرک ته د الله د پاره شفارس کې چې الله دا مشرک وبخي الله خو منه کوي چې نه مؤمن پیغمبر له مؤمن لن دی پکار چې دی د مشرک د پاره بخنه غواړي یره که رشتہ دار می نو بیا ولو کان اول قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولې کپلار دی ولې نی اوم به مله بخنه نه غواړي دین آسان هو نشته د پلار نه نږدې رشتہ شته نه الله وی که خپل دی پر خپل ولې کې رشتہ دار دی دی اوم به مله بخنه نه غواړي ا محبوب رشتہ د پلار او د زوی د خزی او د خاون یا ساتا د رونو منس کې بخنه بوله نه غواړي چې مشرک دی بخنه ولا مغوار او سوال وکوا چې الله تو ولا وسو توفیق ورکې الله تو ته هدایت کې دا دعا ولا غواړ خو دا نه چې الله ګناونه وته معاف کې نه مشرک ته د بخنه سوال نشته دا کله من بعد ما تبین لهم پس دا غنه چې ښکار شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې قینن دوی دی جهنمیان دا خبره ته سرګند شو چې دا پلار مې د شرک په حالت کې مړ شو د ده خو د مرګ په وخت کې هم دغه عقیده وه نو دی خو تباه شو دی د مرګ په وخت کې هم دغه عقیده وه د شرک او په دې شرک کې لاړو نو یا ساته دانه چې بیا د مرګ نه پس وله بخنه غواړو چې لږ الله سوچت کې چې پلار مې خدای وبخي نه نه بیا وله بخنه نشته ګورې او چې ژوندې دی خیر دعا وله غواړه چې الله تو ته هدایت نصیب کړي وما كان استغفار ابراهيم شيطان را می راغو شیطان راغو وای خا دا ته چې وی چې بخنه بوله نه غواړي نو دا ابراهيم عليه السلام چې د پلار د پاره بخنه غوښتې وه دا هغه پلار خو مشرک وکنه هم کتل شیطان درې خیال دی وسوسه واچوله او د چا ذهن کې براغلي او د چا نه چې وګوره دا ابراهیم علیه السلام تو سلام چې پلار له بخنه غوښتې ده ولې پلار یې مشرک نو نو الله یې جواب کوي چې ابراهیم علیه السلام ولا بخنه غوښتې وه دا ځکه چې هغه سره وعده کړې وه چې پلاره ساستغفر لک ربی زر دې مریم 47 کې براشي سورې مریم آیت نمبر 47 پلار ته وایي پلاره زر دې چې د الله نه بدله بخنه وغواړه خو هم دې آیات کې الله پخپله وایي چې کله ورته پلار معلوم شو چې دی خو مشرک دی او نه سمیږي نو یاد ساته بیا ته بیزاره شوی بیا ولد بخنه نه ده غوښتې ښه وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام ليابيد پاره د پلان خپل الا مويدتن مگر د یو واد مگر د وجد یو وادینا وعده ایاو چې وعده کړي ولد سرا ابراهيم عليه السلام ک پلان ل بخنه غختنه د سده وجي چې پلان سره وعده کړي دا پلان ولوي رخصه زما د مخنه ابراہیم علیہ السلام وی قال سلام علیکا ویل ابراہیم علیہ السلام سما تا دا سلام دے ساستغفر لک ربی زرد بخن بو غوارم ستا دا پارا درخ بلنا روان دے وطی زدہ اللہ نا بدل بخنو غوار اے وسرا وعدہ کڑی دا خوارا فلما تبین لہو ہر کلا چیخ کار شدتا سوکا دا پلار انہو عدو للہ چی قنن دے دشمن دا اللہ دے پلار وہ تا معلوم شو چی وہ دے خود اللہ دشمن دے نتا بر آمینو بیزار شددنا بے والا بغن گختے نانا بیانتے بیزار شو بائی کارے دیکھڑے انہ ابراہیما ابراہیم سوکو انہ ابراہیما یقنن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم سوکو رکا سوکو چاہتا پتشتا ابراہیم علیہ السلام پیجنے سوکھ سوکھ پیجنے بار چاہنا تب وہ سکے ابراہیم علیہ السلام پیجنے وہی باو دا اللہ پیغمبر پیجنے ابراہیم علیہ السلام زمون بابا و زمون نکو ابراہیم علیہ السلام زمون نکو و زمون بابا چاہتا پتہ نیشتا اکوتے شاید پریدے پیجنے وہی باو آو ولن ولن اب پیجنے کوتے پلان کے بچن پیجنی وہی با آوا ولی نہ پیجن ولی نہ پیجن خو کدا خپل مشران و تیاد کی عیسیٰ علیہ السلام پیجنی ویرا نم میں اور ادھر دے جو خو موسیٰ علیہ السلام پیجنی چاہتے مسئلہ بیان کرے دا یہ رجی خبر خو نہیں مخو نم میں اور ادھر لے او دا نم میں دوم را خوک شو جی بیامی زویرم کی غستو داوام دتا ہوئے نور خبر نہ دیکھا ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام لاواہن خام خا جزی کو ان کے واللہ تا اواہن استاد محترم وہی وہی پہارا خبر کے آہ آہ بے کول ہر دعا بے چکولا نو اللہ تب آہ آہ کول دا جزے دا وجہ سوال بے چکول ان سے بے کول آہ آہ دا سے سوالونه به الله تکول واجیزی به الله تکولا حلیم برداشت والو لوی برداشت والو کن اور تا غرزیگی خو گوره دا مسئله نه نوڑی برداشت پا که سمره لوی ده وما کان اللہ وما کان اللہ اس اللہ دا ثابت ہے چی یاد ساتا که بایکانت دے اون نکڑو بھائی کار دے ان نکڑو نو اللہ وی مہر دا گمراہ بدل ہوا گمراہ بشی زلیل و رسوا بشی اوکا بھائی کارٹا وما کان اللہ او چرن دے اللہ لیو دل قوما چی مہر دا گمراہ ویو قوم لا بعد اس حداؤں پس دا دینا کلچی دائتو کی دویتا حتا تر دے پورے یو بھائی نلوم چی بیان کی دویتا ما حق احکام یتقون چی دویلت نزان ساتل بکار دی یتقون سمت لب شو اللہ وی چی او تن تا ترسو پوری بیان نی شوی نترغی پوری زان غطا مہر دا گمرائی نو دانا چی او تن ناپوہ دے خبر ندے او زولا مہر دا گمرائی ہوئے نا زو دخپل احکام بیان کم اوامر و نوائی و تا بیان کم چی دا بکیو دا دینا بزان ساتے خو جکل آغا دا آغی لحاظ او نساتی نو دا آغا خپل عمل دا وجه نسشی گمراہ شی نو اللہ وی زولا مہر دا گمراہ ہوام بیا دیر دے گمراہ نشیوت خبر پوشوی لکو کن دا آیا تم دا مطلب دے بیا تا گوریم وما كان الله او چرن دی الله ليذل قوما چه مور د گمراهی و یو قوم لا بعد ای صدا پس داغنا کرچه دایتو کی دویتا حتا تر دے پورے یو بین لهم چه بیان کی دویتا ما حق احکام یتقون چه دویلت نزان ساتل بکار دی یتقون ان اللہ بکل شئین علیم یقلن اللہ پاریوشد باننے علیمون پوزاتے اس نفی تصرف ان اللہ دعوت توحید ان اللہ یقلن اللہ لہو ملک السماوات والارض جہاد بکمی مسئلے لکے جہاد بدی مسئلے لکے چدا اللہ توحید عام شی مسئلہ دا لا الہ الا اللہ دا عام شی ان اللہ یقینن اللہ لہو ملک السماوات والارض خاص دلرا اختیارات دا اسمانونو دا زمگیری دا براو دخکت اختیارات دا چا ویخ شے رکا دا براو دخکت اختیارات دا چا اسمانونو کی جسری دا چا پہ اختیار کے زمگ کی جسری دا چا پہ اختیار کے دار صدا اللہ پہ اختیار کے یحیی و یمیت جوندی کول و مرکول کئی وخپلا جوندے ذات تے او دا جوند خپل دے او مرگ پہ ناراضی او موت آلہ جوند و مرگ سوک را گئی اللہ وما لکم من دون اللہ او نبی تاصل را بیدان لانا میو ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی دا اللہ نسیوان سوک دوست و امدادی ولی پیدا نشی چھ دا اللہ دا عذاب نبی بچ کی لقد تاب الله على النبي نفر التصرف ده نبي عليه السلام نا لقد تاب الله چوغره ده پیغمبر وسو اختیار نو چزان اک لکڑے وے اخپل ملگری اک لکڑے وے اللہ وے ما پہ مہربانیو کو دشمن تم اک لکڑل لقد تاب الله تاکیک سرا مہربانی کڑے دال تاکیک سرا مہربانی کڑے والا علی النبی پیغمبر خپل باندې والمهاجرین او مهاجرین باندې مهاجرین چاته وای چاره وردی شابس مهاجرین چاته وای زینو بگی بیا ملا زونه کتنی مہاجرین چی اجرت اکڑا دا مکین مدینی تا دویم والانسارین او پانسارو باندی انسار چاہتا ہوئے چاہر وردی این لیا سا دا رقم زی خلقو دا مدینی خلقو دا غزین دا مدینی خلقو دا مدینی خلقو دا مہاجرین امداد کرے ہو لقد تاب اللہ تاکیک سرا میرو بانی مخاند بچا لقد تاب اللہ تاکیک سرا میرو بانی کرے ہو اللہ علی النبی پیغمبر دے سلام باندے او پا مہاجرینو باندے او پانسار و آکسانو باندے اتباؤں ہو چه تابداری اکڑا در پیغمبر مہاجرین و انصار تو کو رکا در پیغمبر تابداری اکڑا پا کم وقت کے فی ساعت الاسرت پاگا وقت سخت کے سمرا سخت وقت تو دا سخت وقت تو ولی وی یو خدا چه پسلی پوکو سو پسلی پوکو کجوری تیاری بکن ایلی در شکون وقت تو او حکم رانگو چیزی لکا جیاد تا دوی مدا چې سخته گرمی وا او بیا د عربو گرمی چا چې هلته وخت تیر کړي ته پوستې وکې نن هم که تاسو وګورئ نه دلته تقریبا دغه 25-26 دغه سانتی ګریډ او هلته اوس هم تقریبا 37-38 حساب یې کوئ په دې ورځو کې پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې هلته سیګان میسیګان نه بندېږي بس شروع وي دانش تا چیارا گرمی راگا و با یخنی راگا و ایسی گان بن کرنا دا عربو خو زبر لنگی گرمی دا نو سخت گرمی وا او بیام مهاجرین و انصار و حمد کو نبیردو دا پیغمبر تابداری پاگا سخت وقت کیوکڑا ممباد ما پس داغنا کادا قریبو یزیو قلوبم چکاگ شوی زڑنا فر یزیو قلوبم چکاگ شوی زڑنا فریق منهم دیو ڈل منهم ددوینا ثم تاب علیہم بے مہربانیو کا بدوی باندی اللہ وی قریب و یڑڑا قریب و یڑڑا چداغی زڑنا کاگ شوی وے سم مطلب چاغی رستو شوی وے چا حضرت مون خون شوت لے زکا کجوری پخی دی او بل گرمیم ډیره دا د یو میاشتې مزل دی مونږ خو نشوتلې خو الله وی ما په مهرباني وکړه او دغه رنګه هغه کلک شو مضبوط شو او د نبی رسول سلام تابعداری په هغه سخت وخت کې وکړه کم جنگ ته اشاره کوي چا لورزی لو چت کې شابه کم جنگ ته اشاره کوي ته څه وې هلکه تبوک بنی بل بی ګوره جنگ تبوک تے اشارہ کئی سمتا بانیم بے میرو بانیو کا بدوی باندی ویخ کہنے نو پائے تو نو وہ پوئے گے خان سمتا بانیم دانے جتا خوب جٹ کدر کی اور آپاسی ماں یہ ہویا تویلی پھر جو وہی ٹوپی ہوا لوگا سنگا سمتا بانیم بے میرو بانیو کا بدوی باندی انہو بیم روف الرحیم یقیناً دا اللہ پدوی باندی روف الرحیم نرمی کون کے مہربانو دیو سر زیادتے ان کو چھ پا دمرا سخت گرمے کے پہ جہاد لازم کو دام یو قسم لنرمی و خان وعلی السلام سدے دا اللہ ہر یو کار دیک متنو نڈکی کنا کنا با تکلیفی و دامو ہے چھ تکلیف تے پا دیکی بم دا اللہ سمن شای سخو خوی والا کر کر سڑے نا امید شی وی اللہ صرف مونگ دلی دلیو یا اللہ صرف مونگ دلی دلیو چار قسم تکلیفو نا پا مونگ رازی تاوانو نا مونگ کو دغرنگ بیماریان پا مونگ دی نور مشکلات مونگ تا دی نانا نا امید کیے گا ما والا سلانزت اللہ دینا خلیفو پکار دا چا ایوب علیہ السلام خو بیارو بیمار شوی نا اتل لسکال بیمار دے ایوب علیہ السلام نبی علیہ السلام بانی بیماری نہ در آگلے نبی علیہ السلام بانی بیماری نہ در آگلے راگلے دے پی بیماری دغرنگے کلپا بیمارے کے بس یاد شو کلپا خوشو نور تکلیفو نا مصیبتو نا پی راگلے دی نا دامو ہے چی بیماری پا مارا گا کلگل خرنگو یا پکار دا پدے نیکانو خوڑو بیماری نہ رات لو پکار دا پدے خو خلقو خوڑو تکلیف نہ رات لو وہ سڑیا دیکھے بدا اللہ سا حکمت ہی کرن موتا کو پیوس نہ پوئی گو دا اللہ بندرے مور دا گواڑی چی سما بچی تری تکلیف ہو رسی الگا مور دا گواڑی چی سما بچی تری تکلیف ہو رسی اللہ پا خپل بندہ باندی دا او یو میان دو نزیاد محروبانہ دے اللہ چرد دا برداشت گئی چی سما نیک بندہ تری تکلیف ہو رسی خویات ساتا پا دیکھے دا اللہ حکمت ہی ہر یو کار دا اللہ دے حکمتوں نے نڈکتے وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ یو واقعی میرے طویل ہو نا وقت نے وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ او پدریو تنو انگا کسانو باندی وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ دام کلام دا سرے لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُ تاکہ ایک سرا میں ربانی اکڑا اللہ پدریو تنو آگا کسانو باندی خلی ہو چرستو پاتی شویو دا غدرے کسانو دا سو آگا درے کسانو کم درے چاہر نمون ورزی یو سو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم مرار ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ دا درے صحابو خواہ اگر دا سے نوئی چوالا سلاست اللذین نافقو مہربانیو کا اللہ پا درو تنوا کسانو چی منافقت کڑے ہو دا سے وئی نانا خلیفو رستو پاتی شو جذبہ دا جہاد خوئی وکنا جذبہ دا جہاد خوئی وکنا خو گورا پنزو سورت بائیکاٹو تے سمر رستو مافی راوا والا سلاست اللہ دینا او میرو بانی اکڑا پدرو تنو آکسانو باندی خلیفو چی رستو پادشو ملگرے چی رستو پادشو نو سخت سزاول ورکا حتی اذا زاقت علیہم الارض تردی پورے کلج تنگشو بدی بانی زمکا بیمار ہو بات سرد فراخوالینا و دواقت علیہم انفسوم او تنگ شو بدوی باندی انفسوم زانون ددوی ما تاستویلیو کن چه کابر زی اللہ تعالیٰ نوی کل چه د چې ویله خطرغو نو ما ته نور تو غردولو کور ته راغم او پچړه شو ای مې چې کعبه ته دومره بی غیرت شوې چې کافرانو ستانه تم پیدا شو وی بالکل دا ځان را باندې بوج بوج شو او دا زندگی په دې باندې بالکل تنگ شو ا قران هغه خبره کوي وذنو او گمانو کو دوی ودوا قدا لیم انفسون او تنگ شو با دوی بانی زانون دا دوی وزوانو او یق گمانو کو دوی اللہ ملجا من اللہ چنیشت ریز دخلاسی من اللہ دا اللہ نا اللہ الی مگر دی اللہ سرا چیر زید خلاسی بل زینیشتا راشو اللہ تا جڑو فریاد شروع کا او یا اللہ تا میں جڑو فریاد شروع کو نو پدے کی معافی راغا نو چی جڑو فریاد یا اللہ تا اکڑن نسو شو سم تابا لیم بے میرو بانیو گا بدوی باندی میرو بانی پیوش سواری قبول شو کر میرو بانی پیوشو صفائی کی آیاتو نرالن لیتوبو میرو بانی پیسلو کا لیتوبو دید پارا چی رو گرزی دا اندہ سستے نا چی اندہ سستے ہو نکی سزائی ورکا کنا سیور کړل مامور دې سستیای اوکا نو سزا ولا ورک نو چې سزا ورکی نو یا ساته دا سزا به د آینده سستې نه بیا منی کوي آینده بده بیا سستی نه کوي ان الله یقینن الله هو التواب الرحیم خلق ټیمونه ته ګوري ان الله یقینن الله هو التواب الرحیم اومدا الله توبه قبلونکه الرحیم مهربان ذاته الله توبه قبلونکه مهربان ذاته وو یو بل رکو اوس نه غلط ټیمونه ته ګورم رستو بسې نور ان شاء الله بیا وایو ویم دته بیا سبق ویم کورې وته ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم معنی ته ګوره یقینا الله غسری د مؤمنانو نه ځانونه د دیو مالونه د دوی په دی باندې چې دوی له جنت جنگ بکې په لار د الله کې نو وجنی به کافرانو لرا او وجلې بشي دوی دا وعده د په الله باندې حقا پر اختیار په تورات کې او په انجیل کې او په قران کې او څوک د خبره کوونکې پوا دخپل باندې د الله نه نذیر واخلې پلین دین ستاسو هغه باندې بیاتم بی چې لین دین او کو تاسو پاغي باندې او داوم دا دې کامیابې لوی راګرځیدون کې الله تعالی بدون عبادت کوون کې دا الله صفاتو نه بیانون کې دا الله اسائحونا ګرځیدون کې بدین دا الله کې یا ګرځیدون کې پزمک کی د پارا د دین د الله ار کیو نا رکو کون کی الله تا سجده کون کی الله تا حکم کون کی پا کارونو چې شریعت کې معلوم او من کون کی دا کارونو چې شریعت کې وینا معلوم او حفاظت کون کی د پلو د الله او زیر ور کوم مومنان ته ندی پکار د پار د پیغمبر علی سلام او دا کسانو چې ایمان روړې چې بخنو غواړي د پار د مشرکانو اگر کوي دا خاوندان د خپل ولې پس دا غنا چې ښکار شو دوی تا چې یقینا دوی د جهنم یان او نو بخنو غختل د ابراهیم علی سلام د پار د پلان خپل مگر دوج دیو وادی نا چی وادی کڑی و داغ سرا نو پسر کلا چی خکار شد تا چی یقینن دا پلار زما دشمن دا اللہ دی نو بیزار شد دنا یقینن ابراهیم علیہ السلام خامخا عجیزی کونکے واللہ تا حلیم برداشت والو او چرن دی اللہ چی مرد گمراہ و یو قوم لا پس د دینا کل چی دایتو کی دوی تا تر دی پوری چی بیان کی دوی تا اغا حکام چی دوی لتی نزان سات البکار دی یقینن اللہ پاری و شدبانی پوزات تی یقینن اللہ خاص دل را اختیارات دا اسمان نو دزمکی دی جو اندی کولو مڑکول کئی و مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر او نبیتا سلرا بید اللہ نسوک دوستو نسوک امدادی تحقیق سرا میرو بانی کڑی و اللہ پا پیغمبر باندی او پا مهاجرین باندې او پانسار وا کسانو باندې چې تابعدار وکړه د پیغمبر فی ساعت العسرت باغ وخصخ کې پس دا غنا چې قریب کال یزیو قلوب فریق منهم چې قریب چې کاغ شوی زړه نه د یو ډلې د دوی نه بے مهربانی او په دوی باندې یقینا د الله په دوی باندې نرمي کوونکې مهربانو او مهربانی او په درو تنو کسانو باندې خلیفو چې رستو باندې شو تر دې پورې کله چې تنگ شو بدی باندې زمکا سره د فراخ والد دینا بیمار هو بد مان مار هو بد سره د فراخ والد دینا او دعا قط علی یعنی زمکا تنگ نه وا خود دوی تا تنگ اخکاری دا و دعا قطع علیم انفسم او تنگ شو بدوی باندی زانو نددوی او یو گمانو کدوی چی نشتره زید اخلاسی بیدان لانا الا الی مگر خاص دان لان سمت آبالیم بی میرو بانیو که بدوی باندی لیتوبو دیر پارا چی رو گرزی دا اند سستینا یقیدن اللہ هو التواب الرحیم ام دا اللہ تو بکب لونکے مہربان ذات تے